Rozpoczynamy Tony z Betonu. Kuba Różyło, kłaniam się nisko. Znowu Kanye West w tonach z Betonu. Jeżeli ktoś już ma jego dosyć, no to przepraszam was bardzo, ale to jest ewidentnie jego miesiąc i to jeszcze będzie przez chwilę trwało, ponieważ trzeci projekt, który sygnuje Kanye West, ukazał się w zeszłym tygodniu. Kids See Ghost, czyli płyta nagrana w duecie z Kidem Cudim. A jeszcze teraz na dniach, czy może już nawet jak mówię te słowa, ta płyta jest, nie sprawdzałem tego w tym momencie, nowy Nas, wyprodukowany w dużej mierze przez Kanye Westa, ukaże się i za tydzień ma się ukazać płyta wokalistki Teleny Taylor, która napisała, że za produkcję tej epki prawdopodobnie, bo podejrzewam, że to też będzie 7 utworów, stoi Kanye West i to Kanye West w swoim starym stylu, więc to może być bardzo też interesujące. Na razie jesteśmy na etapie Kids See Ghosts i muszę przyznać, że bardzo, bardzo podoba mi się ten projekt, o ile czyli ta solowa płyta, od której zaczął się cały atak Kanye w ostatnich miesiącach, nie za bardzo mnie przekonał. Tak, ten projekt z Kidem Cudim jest naprawdę świetny, słucham go na okrągło. Nie wiem do końca, czy w dobrej kolejności, ponieważ na serwisach streamingowych były jakieś problemy z numeracją tych utworów. Było też tak, że pod innymi tytułami były inne utwory i nie do końca chyba ten bałagan udało się jeszcze rozwiązać. Tak czy siak, wszystkie te numery są świetne i po niezbyt udanym jej Kanie wraca z tarczą. Dobrze, w tym utworze, który słyszeliście, był Yasin Bey, czyli Mos Def, a teraz będzie jeszcze jedno nagranie z tejże płyty. Tym razem utwór, w którym główne skrzypce gra Kid Cudi i też muszę powiedzieć tak na marginesie, że chyba jego wkład w tę płytę bardziej mi się podoba niż Kaniego, chociaż to oczywiście wszystko jest bardzo trudne do określenia, kto stoi za czym do końca i też na pewno masa innych producentów i sztab ludzi wspierał ich przy powstawaniu tego albumu, więc to zawsze jest wysiłek zbiorowy. Tak czy siak, numer Reborn teraz przed wami z płyty Kids See Ghosts. So reborn, I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward. Ain't no stress on me, Lord. I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward. I'm so reborn, I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward. Ain't no stress on me, Lord. I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward. Very rarely do you catch me out, y'all done specially invited guests me out. Y'all been telling jokes that's gon' stress me out. Soon as I walk in, I'm like, let's be out. I was off the chain, I was often drained, I was off the meds, I was called insane. What an awesome thing, engulfed the shame. I want all the rain, I want all the pain, I want all the smoke, I want all the blame. Cardio, audio, let me jog your brain. Caught in an Audi home, we was all detained. All of you Mario, it's all a game. I'm so reborn, I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward. Ain't no stress on me, Lord. I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward. I'm so reborn, I'm moving forward. Stress on me, Lord. I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward. I had my issues, ain't that much I could do. This is something that starts with me, with me. At times wonder my on me, Lord, I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward, I'm so reborn, I'm moving forward, keep moving forward, keep moving forward, ain't no stress on me, Lord, I'm moving forward, keep moving forward. Line. Spent 10K in the car, didn't decline. Bartender, one Casamigos and lime. I'm celebrating gracefully, getting better with time. I ain't even halfway through this incredible ride, but like, I'm kinda doing an incredible job. When I was 18, living beyond my means, I was afraid of my dreams. Looking at the finer things, wishing I could flip to a microchip from a paperclip. Upgrade to a spaceship from a basic whip. Cash rules everything, I just wanted a taste of it. Fast food, hurrying, saving time and wasting it. Self-saboteur speaking into my paramour. Torch rappers like I'm igniting the aerosol. Maintaining the wherewithal that embarrass y'all. Game changer the way I shredded your cabbage off. Explaining is changing apples to applesauce. When we were young, innocence was ours, but that was lost. Where I reside is the dark side of the glory. The fury I manipulate is the arc of the story. Written without a ghost writer to author it for me. This is crime and punishment, I'm the judge and the jury. Listen, Dostoevsky. Swam with crocs, fish with sharks. May never pop charts, but I know I'm popular. I was built to run the game, I came up playing guard. With young niggas between 5'5 and 6'4. I banked over both, trying to bank over some more. And ball out in something gorgeous that'll keep me in court. Where they'll judge like y'all does, y'all don't know me enough. Y'all still owe us for what y'all all did to the cold crush. To my donuts, I'm shooting J Dillas of what? I want a cop when I get loot and recoup. I had to go through hella doors, so in short, that's why I only want two. But I ain't got J none, but I CC him the proof. Cause everything I pictured in my head has always come true. They say you need vision to see eye to eye with the Jews. Spit 2500 on sheepskin, let it seep in. I ain't turned star boy in a weekend. It took more like 7 years. Make a same man drink Everclear. It ain't Everclear. If we ever guarantee the year. Fruits of your labor, huh? You work hard to get it. Jammin' stitched on the motherfucking rock fitted. Before the big lights, I had to start with a scrimmage. Know it'd come sooner or later. I'm Trey Young, nigga. I'm Trey Young, nigga. I said, Ostrzewski meets Joe Pesci. Tired of staring at a glass half empty. Turning me from Dr. Sebi to Cock and Simi. It got me clutching my machete from the Serengeti already. Wild styles and Fab Five Freddy. I'm a stranger in Moscow. Don't ask how deadly it's the Uma. Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah. To the Tripoli shore from the horns of Montezuma. Stop intruder. I'm built on facts. I'm not your rumor. A malignant tumor. Slid through in a suede puma. The steady, heavy, legendary. All praise is overdue. Same cloth as a chosen. If you rap noble Drew, I guarantee you no more music by the suckers. It's not a victimless crime if anybody suffers. In a system that was designed for them to try to cuff us. But what's the use of them trying when can't nobody touch us? Unless it's fabricated, probably drug related. But love or hate it, I will not be subjugated. When they screaming, you the greatest that did it, was underrated. As if every other player who spit it was unrelated. If every man's a temple, the circumstance is simple. So to be transcendental, I do enhance the mental. This is elder statesman conversation. Take a look into them books from down in the basement. Yeah. To był Black Thought, Night Wonder i na featuringu raperka Rhapsody, a tytuł tego utworu to Dostojewski. Niezbyt często się zdarza, żeby w amerykańskim rapie znajdowały się nawiązania do rosyjskiej literatury, no ale Black Thought to jest niezwykła postać, raper The Roots, przez długi czas kojarzony właśnie jako taki conscious raper gdzieś u boku Mos Defa, którego dzisiaj słyszeliśmy, Komona czy Taliba Kweli. Dawno nie słyszeliśmy niczego od The Roots. Jeżeli się nie mylę, to ostatni album tego legendarnego zespołu to 2014 rok i płyta And Then You Shot Your Cousin. Dosyć trudna i eksperymentalna płyta na tle dorobku The Roots i po paru ładnych latach milczenia Black Thought wraca w projekcie z Night Wonderem. Trochę mnie dziwi dobór producenta do tego wspólnego projektu, krótkiego projektu, bo to epka 5 numerów, bowiem Night Wonder to nie jest jakaś niesamowita czołówka, jeśli chodzi o produkcję w Stanach. To był zawsze taki gość, który robił solidne rzeczy, ale w nich zawsze brakowało jakiegoś takiego błysku. Przynajmniej moja opinia na temat jego produkcji jest taka. I taka też jest ta epka, bez błysku, szczerze mówiąc. Black Thought myślę, że jednak najlepiej brzmi wraz ze swoim całym zespołem The Roots, którym to teraz głównie pojawia się u Jimmy'ego Kimmela w nocnym programie w amerykańskim stacji, a ja teraz chciałem się cofnąć do ich płyty z 2010 roku, chyba moja ulubiona płyta w dorobku The Roots i utwór How I Got Over z gościnnym udziałem Dice Rowa. I'm all cried out cause I grew up crying. They all got a sales pitch, I ain't buying. They trying to convince me that I ain't trying. We uninspired, we unadmired. And tired, sick of being sick and tired. Of living in a hood with the shots of fire. We dying to live, so to live we dying. You just like dying. Out on the streets, where I grew up. I got over. First thing that teaches not to give a fuck. I got over. animation. We ain't trying to go nowhere out here in these streets. We're so young and all alone. We ain't even old enough to realize we're on our own. Living life in these hard streets. Where's life that lost in mind? Is there any way to find? Are we running out of time out here? Listen. Hey, who's worrying about you, babe, when you wildin' now? Running around in these streets. Rap i instrumenty, nikt tego nie robi lepiej niż The Roots. To był ich utwór z płyty How I Got Over, tytułowy numer z tego albumu. W Europie myślę, że jeśli chodzi o rap grany na żywo z żywym zespołem, z żywymi instrumentami, no to Hocus Pocus jest takim zespołem, o którym warto w tym kontekście pamiętać. Natomiast w Polsce takie próby powstają przy okazji głównie koncertowych projektów. Mes jeździ ze swoim zespołem, Łona jeździ z The Pimps. Natomiast Bisz od pewnego czasu pracuje nad projektem z OR-em i K-em, czyli BOK, i również właśnie z Live Bandem powstał już singiel, który promuje nadchodzącą płytę tego projektu. Nazywa się on Symetria i teraz możecie go posłuchać. Zerwana wstęga mety, opaka na ziemi, ironicznie układając się w słowo start. Trochę boisz się odwracać się za siebie, bo co mógłbyś zobaczyć za sobą, może swoją twarz? Jak z pułapki siebie uciec i co jest kluczem, gdy w czarną dziurę znowu pikuje twój świat? Co takie głupie być współczesnym Orfeuszem? Nie odwracasz się, bo zapomniałeś dawno po co gnasz. Nie chcesz prawdy, przed nią chowasz łeb w telewizor. Czemu konie w tapkach są posłuszne? Niewiele widzą, jak wskazówka minutnika, co przed siebie idąc. Nigdy nie uwierzysz, że tylko służy godziną. A w wyższej skali wirują słońca, planety. Lecz czy może coś poczucie tej symetrii odmienić? Gonisz życie, gonisz śmierć. Na końcu sztafety odwrócone podium. 3, 2, 1, to pierwszy do ziemi. Symetria niezmienna, o, dzieli na wypłowy. Spada, by trzecią dojść. To prawo, poświęcisz tym tylko chaos. Ha. Jaka ta trawa za płotem zielona. Droga jest wolna, w każdej chwili się możesz przekonać. Lecz nie pozbędziesz się pod skórą wrażenia oszustwa, że przecież logicznie jest pusta, która jest ze stron lustra. Która? Masz w sobie coś więcej ponad odbicie, co w oczach świata tylko imituje twoje życie. Gdy obrazy, słowa znikną, co się z tobą stanie? Może stracisz wszystko, jeśli były skopiowane. Nie doceniamy już niczego, oceniamy tylko gdy wokół pozorne obrazy, które mamy kliknąć. Chcemy wrażeń bez znaczeń, czy znaczy to, że już nie może być z nami inaczej? Może. Jakie to morze przed nami czerwone, kolor przed którym stoi każdy normalny przechodzień. Lecz wszystkie znaki są umowne, no i trzeba wiedzieć, kiedy służą nam, a kiedy znaczą nas bardziej niż siebie. Mówisz, urodziłem się pod ciemną gwiazdą, ja powiem, każdy motyl był po czwarką. Nie czekaj na światło, jest jasne, chociaż ogarnienie wielu. Jesteś jedynym światłem w tym tunelu. Spalamy się, by dawać blask spadające gwiazdy. Lecz upadając damy znak, że ktoś jeszcze walczy. I choć wielu z nas płonie, zanim dotknie ziemi, to nawet sobie w ruch taniemy, że to nic nie zmieni. Symetria niezmienna, o, dość. Dzieli na dwie połowy każdą całość. To jest prawda, by wiedział, kto. Puszczę radio z dymem. Nie widzę przeszkód. To jest siła, którą daję ci. To już kwiecień, nie wiem. Czy to nasza rocznica, czy już tysiąclecie? Dlaczego to akurat ciebie mi znać najlepiej przyszło, gdy na tej planecie tyle istot? Ha, dla ciebie piszę ten gryzmo. Lubię cię w fiolecie i w brązie i w khaki. Gdy bujasz się w chędzie, sekundzie i masz drogę marki. Ludzie to proste małpki i to jest proste jak dick. Gdy błyszczysz intelektem, gdy tamtym błyszczą zegarki. Rozmawiałem dzisiaj z Brackim, co robi w korporacji. Chyba nie czuję satysfakcji w biurze w lecie. A tak, żeby chciał wakacji. Sam nie tęsknię do słuchawki. Mówi, że nie czuje smaku życia, po czym zmiótł kulkę w pecie. Wróci do klitki, będzie pić te piwa. Odpali TV, akcja wyrwana z żywcem z kina. Ja być prosty ludź, a ludzi natura być leniwa. Kocham życie, lecz nie dam mu wygrać, bo nie lubię z nim przegrywać. Trzeba opłacić ten miraż. Witam serdecznie, panno szczęście. Wpisałem panią w terminarz. Dziękuję ci, followersze, że zechciałeś mnie utrzymać. To mi odciąża trochę ręce, więc chwile piękne już mamy czym je chwytać. I my razem w czerwcu w kabriolecie jedziemy w miejsce, gdzie nas nie dowiezie żaden taksówkarz, dwuosobowy klub nasz. I tańczymy w ultrafiolecie. I my razem w sierpniu w kabriolecie jedziemy w miejsce, gdzie nas nie dowiezie żaden taksówkarz, dwuosobowy klub nasz. I tańczymy w ultrafiolecie. I co, że nie znasz kroków? Ja też nie znam, kotuś. Błędy, nie mów, że na nie, nie mam miejsca. Kręci się łezka w oku, tak śmieszy nas perfekcja. Gdy innych kręci podpierany ścian, ja ci wręczam krokus. Mija kolejna jesień, trwa ten mariaż. Nie patrz w kalendarz, skupmy się na piruecie. To tylko kolejny kwartał i choć cera nam pobladła, nie chcę leżeć na solariach, tym bardziej na tyłku siedzieć. Gdy tamci siedzą w apkach i marzą o lecie, ja niosę mojej kobiecie kubeczek kakałka. Czemu się blokujemy jak w snookerze? Nie wiem, gdzie się kończy świecz, ale chcemy tam polecieć jak bas astral. Znudziło nas Porsche, jak kiedyś mnie znudził tramwaj. Zrobię szarlotkę z tych skaczących guli w gardłach. Widzę te podróbki, nigdy im nie ufałem. I proszę nie świecić mi na prześcieradła. Kiedy nie chcemy bawić już na tej imprezie, znudzeni troszkę tym, że wiary brakuje im stale. Myślę, co mogłeś powiedzieć wtedy w przerwie Rafu Benitezie. I odlatuję, o, lubię masaże z finałem. I my razem w czerwcu w Jumbo Jetcie lecimy w miejsce, gdzie nas nie dowiezie żaden taksówkarz, dwuosobowy klub nasz. I tańczymy w ultrafiolecie. I my razem w sierpniu w Jumbo Jetcie lecimy w miejsce, gdzie nas nie dowiezie żaden taksówkarz, dwuosobowy klub nasz. I tańczymy w ultrafiolecie. To był Adi Nowak i Barwiński, ich nowy singiel Ultra Fiolet. W zeszłym roku wydali oni dobrze przyjętą płytę, teraz idą za ciosem. Jestem ciekaw, jak to wygląda z fanbase'em Adiego Nowaka, ponieważ widzę po wyświetleniach jego numerów, że naprawdę sporo ludzi tego słucha. Nie wiem, jak to się przekłada na koncerty, bo to przecież koncerty są głównym źródłem utrzymania raperów, natomiast rzeczywiście te wyświetlenia się zgadzają. Jestem ciekaw w tym kontekście, że trudno mi sobie jednoznacznie wybrać taką grupę docelową tego projektu. Nie stoi za tym wytwórnia, która wśród młodzieży byłaby jakoś szczególnie popularna, mam na myśli Asfalt, a z drugiej strony też nie wydaje mi się, żeby Adi Nowak był raperem, który trafia do takiego właśnie targetu, posługując się brzydkim językiem, asfaltowego, czyli targetu, który słucha ostrego, który ceni raz mentalizm, który słucha łony i tak dalej, więc naprawdę jestem ciekaw, jak to wygląda, co nie zmienia faktu, że Adi Nowak tworzy ciekawe rzeczy i to właśnie nowy jego singiel z Barwińskim producentem. Teraz z kolei będzie Guzior, mówiłem o tym, że będę wracał do jego płyty Evil Things, która ukazała się w zeszłym tygodniu, coś o niej powiem. Do powiedzenia mam właściwie tyle, że nie jest to moim zdaniem równie udana płyta jak poprzednik, czyli Evil Twin. Mam wrażenie, że głównie przez produkcję tak jest. Sporo rzeczy na tej płycie zlewa mi się w taką dosyć męczącą całość, jeśli chodzi o muzykę. Zwłaszcza mam tu na myśli numery, w których pojawiają się goście. Natomiast single są jak najbardziej udane i teraz zagram wam jeszcze jeden numer właśnie z tej płyty. Singlowe Wi-Fi czy Wi-Fi. Nie wiem, jaki Guzior chciałby, żeby ten numer był przedstawiany. Typowy guziorowy numer, chociaż na tej płycie pojawia się kilka takich momentów, w których Guzior zmienia swój styl na bardziej dynamiczny, wtedy jego flow przypomina mi mocno WZ-a, ale akurat ten numer to jest klasyczny Guzior zastanawiający się nad sobą. Posłuchajcie tego numeru. Mi mała Matik mówiła, jak czujesz to napisz. Mówiła mi nie pij, bo ty dragi inaczej zarobisz. Mateusz, potrafisz. Mogę jeszcze to naprawić, poczekaj. Mogę to naprawić, mogę jeszcze wszystko naprawić. Poczekaj, mogę jeszcze wszystko naprawić. Przyznam, że przez te wojaże ja to nic mnie nie rusza, nie widzę w niczym jakby plusów, a szuka. Musiałem się całkowicie tym wypłukać. A ona, że kocha takiego patusa, nie może czekać, ale jakby nie może czekać, ale przecież nie może więcej nań czekać. I lubi moje brzydkie dziarki, i lubi, że nie gadam z każdym, i mi nie mam grampi. I choć się nie śmieję, umiem ją rozbawić. I czasami muszę w te kanty, kochanie, żeby mieć kredyty na życie w tym państwie, gdzie każdy to hachmet, każdy jakby kradnie. Orwell miał rację, stoję sobie z fajkiem, ekordia na mądrnek monologu na krawędzi bloku i pochylam się, może spadnę. O ja wyjadę na elegancko, bo przed chwilą barber, he. Po co mi to? Po co mi to wszystko jest, jakbym zgubił jedną nartę. Na serio, chciałbym to na serio. Na serio, i patrz to na serio. Mówiła mi mała Matik, mówiła, jak czujesz to napisz. Mówiła mi nie pij, bo drej te dragi, inaczej zarobisz. Mateusz, potrafisz. Mogę jeszcze to naprawić, poczekaj, mogę to naprawić, mogę jeszcze wszystko naprawić, poczekaj, mogę jeszcze wszystko naprawić. Ciągle ktoś pyta, jak tam kapie ciapa, już mnie to wygrywa, bo pytają, odkąd pamiętam, odbieram za dużo jak katar. Pytają, czemu mam katar, mówię, że chroniczny i nara. Za długo świat już mnie wpala gry w latach. Za dużo o wszystkim gadasz, nie rozumiem jednego zdania. Siedzę i roluję, roluję bata, no bo jest wieczór. Staram się też nie za często, ale weź już tak nie obiecuj. Mam dziabę na sercu, mam dziabę na sercu. I rapy z agresją i masę marzeń, co wiem, że się nie spełnią. Bo całe to szczęście jakoś mi uciekło z ostatnią wisienką. Na serio, chciałbym to na serio. Na serio, chciałbym to na serio. Chcę odgrodzić od was barierką, chciałbym tę pazerność nie martwić karierką. I wiem, że to całe wyalienowanie i złość była moją esencją. Mówiła mi mała Matik, mówiła, jak czujesz to napisz. Mówiła mi nie pij, pij to te dragi, inaczej zarobisz. Mateusz, potrafisz. Mogę jeszcze to naprawić, poczekaj, mogę to naprawić. Mogę jeszcze wszystko naprawić, poczekaj, mogę jeszcze wszystko naprawić. Mówiła mi mała Matik, mówiła, jak czujesz to napisz. Mówiła mi nie pij, dalej do te dragi, inaczej zarobisz, Mateusz, potrafisz. Mogę jeszcze to naprawić, poczekaj, mogę to naprawić. Mogę jeszcze wszystko naprawić, poczekaj, mogę jeszcze wszystko naprawić. To był Guzior, a my teraz zmieniamy wątek. Tydzień temu ukazała się, tydzień temu była 10. rocznica ukazania się płyty Carter 3, jeśli nie najważniejszej, nie najlepszej, to na pewno najważniejszej płyty w dorobku Lil Wayne'a. To była płyta, której zawdzięczał on największy rozgłos i to był okres, w którym Barack Obama mówił dzieciakom, że może ktoś z was będzie następnym Lil Wayne'em, ale prawdopodobnie jednak nie, więc nie rzucajcie szkoły. Więc właśnie wtedy Lil Wayne był takim przykładem rapera, który osiągnął ogromny sukces. Wszyscy o nim wtedy mówili, był naprawdę, pojawiał się na wszystkich projektach, które chciały zyskać dużo wyświetleń, czy wtedy może jeszcze nie w takich kategoriach to się patrzyło, no ale w każdym razie Lil Wayne był wszędzie. Potem kariera Uzi'ego niestety poszła w złym kierunku, trochę przez dziwne pomysły artystyczne, tak jak rockowa płyta Rebirth, czy ciągnące się problemy zdrowotne i ciągnące się problemy, czy konflikt z wydawcą i przyjacielem Birdmanem. Nie wiadomo, czy jeszcze kiedyś usłyszymy Lil Wayne'a właśnie takiego jak z okresu płyty Carter 3 i mixtape'ów, które poprzedzały ten album. To był chyba prime tego rapera. I teraz właśnie chciałem wam zagrać dwa numery z tej płyty, która już 10 lat skończyła. A propos mixtape'u i tego okresu w karierze Uzi'ego, to można powiedzieć, że Lil Wayne dał rap, że właśnie to przeniesienie mixtape'owej formy do mainstreamu. Zupełnie nie przejmował się on linearnymi narracjami. Jego teksty były dzikie, napisane szybko, często pachnące właśnie takim czymś zrobionym na szybko, ale przy tym niezwykle błyskotliwe. I dla jego stylu myślę, że esencjonalnym pozostaje nagranie Amili, które nawet producent Bangladesz, który wyprodukował ten utwór, mówił, że w momencie nie podobał mu się ten numer, no ale potem zawładnął on wszystkimi. Więc posłuchajcie najpierw Amili, a potem jeszcze jedno nagranie z legendarnej płyty Carter 3. A millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed through the pencil and leak on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time. Cause my second minutes, hours go to the almighty dollar in the almighty power of that chopper. Sister, brother, son, daughter, father, motherfucker, copper. Got the Maserati dancing on a bridge, pussy poppin', tell the coppers, ha ha ha ha, you can't catch 'em, you can't stop 'em. I go by them goon rules. If you can't beat 'em, then you pop 'em. You can't man 'em, then you mop 'em. You can't stand 'em, then you drop 'em. You pop 'em, cause we pop 'em like over red and vodka. Motherfucker, I'm ill. Yeah. A million here, a million there. Sicilian bitch with long hair, with coconut every year, like smoking the thinnest air. I open the Lamborghini, hoping them crackers see me. Like, look at that bastard Weezy. He's a beast, he's a dog, he's the motherfucking problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a gobbler? Nothing, nothing. You ain't scaring nothing. On some faggot bullshit, call him Dennis Rodman. Call me with your own peach, call me on my sidekick. Never answer when it's private. Damn, I hate a shy bitch. Don't you hate a shy bitch? Yeah, I hate a shy bitch. She ain't shy no more. She changed her name to my bitch. Yeah, nigga, that's my bitch. So when she asks for the money, when you through, don't be surprised, bitch. And it ain't tricking if you got it. But you like a bitch with no ass. You ain't got shit. Motherfucker, I'm ill, not sick. And I'm okay, but my watch sick. Yeah, my drop sick. Yeah, my Glock sick. Am I not thick? I'm ill. Motherfucker, I'm ill. Yeah. See, they say I'm rapping like Big J and Tupac. Andre 3000, where is Erica Badu at? Who that? Who that said it gon' be Lil Wayne? My name ain't Big, but I keep that flame name. Who that wanna do that? Boy, you knew that you that spoiler. And I be this shit, now you got loose bowels. I don't owe you like 2 vowels, but I would like for you to pay me by the hour. And I'd rather be pushing flowers than to be in the pen sharing showers. Tony told us this world was ours, and the Bible told us every girl was sour. Don't flee in a garden and don't smell her flower. Call me Mr. Carter or Mr. Lawnmower. Oh, I got so many bitches like I'm Mike Lowry. Even Gwen Stefani said she couldn't doubt me. Motherfucker, I say life ain't shit without me. Chrome lips poking out the coupe, look like it's pouting. I do what I do and you do what you can do about it. Bitch, I'll turn a crack rock into a mountain. Damn, man, don't you compare me, cause there ain't nobody near me. They don't see me, but they hear me. They don't feel me, but they feel me. I'm ill at C3, 3P. Catch a battery to hold you. Hair so big, you thought I told you, pull it over. She pulled me over, pulled me out the Rover. Then she pulled me closer, threw me in back of the car, put me in handcuffs, start ripping my pants up. All you hear over the dispatcher is up and throw away the key. Call your sergeant and tell him you can't finish your shift, 'cause it's on tonight. Breakfast in bed turns to breakfast in, and I can't wait to get home. I wanna do it all night long. Mrs. Officer, when I get up all in ya, we can hear the angels calling us, we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body sing, I make it say, dwa numery z płyty Carter Free, które to numery, myślę, że są reprezentatywne dla tego, jak ta płyta brzmiała. Trochę tam było takich wygrzewkowych rzeczy, jak właśnie numer Amili, a trochę idących w stronę popu, uśmiechających się do szerszego odbiorcy, takich jak Mrs. Officer, które słyszeliście przed momentem. Jeśli chodzi o wpływ Lil Wayne'a na młodych raperów, to jest on niebagatelny. Naprawdę bardzo dużo osób teraz przy okazji tego właśnie, tej rocznicy wyjścia płyty Carter Free, w internecie raperów deklarowało, jak bardzo ta płyta była dla nich ważna, jak bardzo ich stworzyła jako raperów, m.in. Lil Uzi Vert, Chance the Rapper, Quavo z Migosów. To są goście, którzy opublikowali różnego rodzaju posty na temat właśnie roli tej płyty w ich karierach. No i właśnie ten mixtape'owy sznyt, o którym mówiłem, mam wrażenie, że bardzo mocno odbił się na rapie i przez wiele lat nadal słyszymy rzeczy, które brzmią w podobny sposób, są tworzone, czy przy podobnym podejściu, nie aż tak perfekcjonistycznym. Tak jest też z raperem, którego usłyszycie teraz, Playboi Carti, jego nowa płyta Die Lit, która ukazała się przed miesiącem czy przed dwoma. Jeśli chodzi o stylistykę produkcji, no to jeżeli znacie numer Magnolia, który był jego największym hitem, to wszystko to pozostaje w bardzo podobnym stylu. I teraz chciałem wam zagrać dwa numery z tejże płyty. Najpierw będzie numer z Nicki Minaj, a potem z wspomnianym przed momentem Lil Uzi Vertem. Pock It Out i Shooter. Yo! Yo, P.I., you wanna come around? Ice up. Ice what? Whoa, whoa, baby, poke it out, whoa, poke it out, poke it out, whoa, baby, poke it out, poke it out, poke it out, baddie, poke it out, poke it out, poke it out, new walk. Ice watch, check it out, check it out. New Glock, my Glock, poke it out, poke it out. Get out, get out, showing up, baby, baby, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, poke it out, baby, baby, F A. Walking that bit and I walk it out. Walking that bit with a 30 out. She walking that bit with a penny out. Ballin' these nigga like pretty now. Tell the little bit to come see me now. All of them bitch don't want to see me now. Let the little bit with the titties out. I know you see me on the TV now. Cardi be looking like billionaire. I'ma go fuck in the business. House in the hip. All of my bitches they get it. Poppin' a pill. Then I go get it. That's what. Whoa, whoa, baby, poke it out, whoa, poke it out, poke it out, whoa, baby, poke it out, poke it out, poke it out, baddie, poke it out, poke it out, poke it out, new watch, ice watch, check it out, check it out, new Glock, my Glock, poke it out, poke it out, get out, get out, showing up, showing up, baby, baby, poke it out, poke it out. Playboy, lay back, lay back, take that. All of my buddies on 10, all of my money's in yen. All of my work is selling, thank you and please come again. All we know here is the win, Babel is going with the win. All of this one of a kind, but if I order it, get it again. I see all these pretend, Barbie, I'm beginning to end, Barbie. I am Nikki the Ninja, have a juke, remember I've been, Barbie. Playboy Barbie, cover a Playboy Barbie. In New York, I really rock. Rocks. Ask Playboy Cardi. All of these niggas wanna do me now. None of these hoes like it's do me out. All of my niggas on Hammer Time. Fuckin' that bitch with the Tulia. Fuckin' that bitch with the Tulia. Killers and robbers at Julia. Fuckin' that bitch with my boobies out. White be the tone like Natalie and Briglia. You know that I stay with them great lines. And bitches' careers cut them break lines. You gon' be an episode of Dateline. And end up on the cover of LA Times. Fuck, I just heard through the grapevine. These little musty bitches thinking they could take mine. You bitches' chances looking slimmer than my waistline. Man, that shit been over since playtime. Watch flooded, hope I can't even FaceTime. You bitches gotta FaceTime for them hate crimes. Playboy, hit me on my FaceTime. For the best feature out the Big Apple since FaceTime. That's what. Whoa, baby, poke it out, whoa, poke it out, poke it out, whoa, baby, poke it out, poke it out, poke it out, baddie, poke it out, poke it out, poke it out, new watch, ice watch, check it out, new Glock, my Glock, poke it out, get out, showing up, showing up. Now is my time. Now is my time. Everybody rock with me because I'm up now. Took your girl and I'm scoring like I made the touchdown. Swerving in a Lambo, doors go up, not on the bus now. Used to want a G-Shock, now I'm walking with a bust down. Pull up and I flood it with a iced out watch. With it look like butter, baby, pecan drop. Pecan drop, put that phone in sun drop. Stand my knots, count a lot, saw a lot. Got on rocks, diamond rocks, whip the pot. Short size, 1600, that's the block. Hit your girl, that's check free. She ain't used to text me, now she won't caress me. She keep tryna neck me. I gotta tell my bestie, someone call my bestie. Think I found my bestie, link up, make the check bleed. You know that I'm smoking dope, I'll be high till next week. No, I had to let her go, cause she can't arrest me. Walk up with my toolie, what they do? Meet me in the alley with the troops. I got red shooters, I got blue. Let that thing down and point at you. Billy or the Rari, hold that truth. We gon' ride the bank, bring the loop. We gon' take this boy back to school. Money on the floor, just like shoes. Money on the floor, just like shoes. Yeah, I'ma fuck it, that shit just swell, huh? Yeah, I'ma fuck it, that shit just swell, huh? Yeah, and I love my guns. Yeah, and I love my toes. Yeah, and I love my loot. Yeah, fuck with me and you gon' lose. Don't talk to me, just talk to my little dude. Don't talk to me, just talk to my little dude. Walk up with my toolie, what they do? Meet me in the alley with the troops. I got red shooters, I got blue. Let that thing down and point at you. Billy or the Rari, hold that truth. We gon' ride the bank, bring the loop. We gon' take this boy back to school. Money on the floor, just like shoes. Yeah.

nie wiem dokąd, choć ze mną. Autopromocja.